राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 6 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे मोहन बागान मैदान कलकत्ता। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। साधक के मन में जो बातें आती है उनको एक बात ध्यान दे, वे आती नहीं है, जाती है। ये उपाय बहुत बढ़िया है। मेरे मन में बहुत आती है बातें, पाठ आदि करते हैं, गीता सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, उनसे जो बात होता है वो अधिक देर टिकता नहीं। संशय अश्रद्धा स्मृति से घेर देते हैं, तो अश्रद्धा और विपरीत बातें आती है वे आती नहीं है। ये बात एक विशेष ख्याल करने की है। सत्संग के द्वारा अच्छी बातें भीतर जाती है तो वे बातें निकलने के लिए सामने आती है, तो ये जा रही है। जाती है आती है इसका पता क्या लगे कि आप स्वयं सोचो, पहले जितनी बातें आती थी उसे कम आती है ना, तो कम आती है तो इसे सिद्ध हुआ कि पहले से कम हुई है, तो आती नहीं है जाती है। क्यों? एक बात ही बस ध्यान रखो, अगर आती होती तो आती होती बढ़ जाती बातें, बहुत बढ़ती, बढ़ी नहीं है घटी है, तो आती नहीं है जाती है। दरवाजे पर आदमी आता हुआ भी दिखता है, जाता हुआ भी दिखता है, तो दिखता है दरवाजे पर तो वो जाती है। ये बातें हमारा मन शुद्ध हो रहा है, सत्संग कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं, इससे जो अधिक देर नहीं टिकता, पर पहले से टिकता है। पहले थोड़ा देर नहीं टिकता था, अब थोड़ा देर टिकता है, पर दूसरे भाव आते हैं वह आते मत समझो। खास ये एक सुधार करो, एक सुधार आते हैं मत समझो, अब जा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, जा रहे हैं, आते समझने से बढ़ते हैं भीतर और जाने से घटते हैं। तो पहले से घटे हैं तो जा रहे हैं, आते समझ रहे हो इसलिए वे ज्यादा दिखते हैं, जाते समझ प्रसन्न हो जाओ। अब दुर्भाव बच विचार रहे, अब दुर्बंधन नष्ट हो रहे हैं, ऐसे विचार तो बहुत जल्दी कम हो जाएंगे, वे टिकते नहीं है। जैसे कोई भौगोलिक भौगोल में इस तरफ से दबाते हैं तो भौगोलिक में से कूड़ा कचरा निकलता है, इधर जीव दबाते हैं जीव उधर निकलता है। इसी तरह से सत्संग आदि पाठ करने से, जप करने से, सत्संग करने से और जोर लगता है तो कूड़ा कचरा निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, अब जा रहा है, खत्म हो रहा है। ऐसे में राजी होना चाहिए, खत्म हो रहा है। ये बात दुर्भाव है, आते नहीं है जा रहे हैं, ऐसे सुनना चाहिए। ये बात खूब याद रख लो, कोई जा रहे हैं, भीतर के अनुभव जा रहे हैं, ऐसे समझने से बहुत फायदा होता है। दूसरी बात पूछी है, देखो पूछने में थोड़ी बात पूछनी चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने से समय लगता है, पता नहीं लग पूरा। थोड़ी बात, खास खास बात लिख दे थोड़े में तो समझ में ठीक आती है। हमारे मन में जो ईश्वर सर्वभूत आराम हृदय निर्देशति, ईश्वर सब जगह हृदय में विराजमान है, तो ममे वंशो जीव लोग जीव भूत जीव रूप मेरा अंश है, तो मेरा अंश है तो भगवान की तरफ आप विशेष ध्यान दो, पूरा कर चाहता है उसे ध्यान कम दो, और बातें जिन्हें आती है उसे ध्यान कम दो, मैं भगवान का हूं भगवान मेरे हैं, ये चिंतन ज्यादा करो, इस चिंतन से फायदा होता है। संसारी बातों का उठ जाने से वो फायदा नहीं होता, इस वास्ते जो बात वो भगवान का मैं हूं ये में संदेह नहीं है। भेद भाव क्या है, अभेद भाव क्या है, चिंता मत करो, भगवान का चिंतन, भगवान का मैं हूं भगवान मेरे है, भेद भाव करें तो है, अभेद भाव करें तो यही है। अभेद भाव में भी मैं चिंत भगवान का हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान का साधन स्वरूप हूं, ऐसे अभेद भेदभाव में भगवान दास हूं, स्वरूप हूं दास दो बात है, अभेद भाव हो तो स्वरूप हूं, जो भेदभाव हो तो मैं दास हूं, भगवान का संबंध है मेरा, ऐसा समझ करके उसी उपेक्षा करो। और वे बात जा रहे, पूरा कचरा निकल रहा है, साफ हो रहा है, अपना ठीक होता है। ठीक होने की पहचान ये है, पहले से दुर्भाव कम होते हैं, ये पहचान है। कभी कभी ऐसी बात होती है कि पहले से बड़े हुए मान देते हैं, कई कई दुराचार पहले इतने नहीं दिखते थे, अब बहुत ज्यादा दिखते हैं, तो ज्यादा वे आते नहीं दिखते हैं, पहले दृष्टि कम थी, इनके दूर करने की दृष्टि हमारी कम थी पहले, अब ज्यादा बड़ी है, इस वास्ते दिखने लगे, बढ़ते नहीं है, बढ़ते बिल्कुल मत समझो। सत्संग करने से, गीता पाठ करने से, ऐसे लगने से वे घटते हैं, तो सूक्ष्म दृष्टि होने से दिखते हैं। कई कई अवगुण ऐसे है जो स्थूल दृष्टि से दिखते नहीं, और दृष्टि सूक्ष्म पड़ती है उसे दिखने लगते हैं, दिखने लगते समझना चाहिए कि जा रहे अब खत्म हो रहे, अब घट रहे, अब ठीक हो रहे, ऐसे समझो, अब ठीक हो रहे हैं, ऐसे समझो, स्वतः ही स्वाभाविक ही अब कम हो रहे, अब कम होते हैं, घटते हैं बढ़ते नहीं है, ऐसा विचार करने से वह ठीक रहते हैं। भगवान की कृपा है, भगवान का मैं अंश हूं, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मैं परमात्मा का अंश हूं। भगवान ऐसा क्यों नहीं करते, भगवान करते हैं। ऐसी बात कभी मालूम होती है भगवान सुनते नहीं, भगवान का ये स्वभाव है वे सुनते हैं और ठीक करते हैं, परंतु फिर भी भगवान उसको मालूम नहीं होने देते। परोक्षण से मम प्रिय, भगवान ने कहा है मेरे परोक्ष प्यारा लगता है, सामने आए जल्दी सामने कर दू ये हमारा प्यारा नहीं लगता, उसके लाभ होता है मैं लाभ देता हूं वो उसे होता है जरूर, परंतु मैं करता हूं ऐसा मालूम नहीं होना चाहता। भगवान एक गुप्त से गुप्त से गुप्त फायदा करते हैं, तो मेरे फायदा हो रहा है, पहले की अपेक्षा फायदा हो रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। भगवान एक कृपा हो रही है, सत्संग के द्वारा कई बातें मिलती है, कोई कोई बातें मिलती है जब सत्संग में अच्छी बात मिले उसको पकड़ देना चाहिए। चित्तौड़ में एक वहां जो ठाकुर थे उनके चाचा थे चतुर सिंह जी। चतुर सिंह जी थे तो उनकी बात मैंने सुनी है, वो सत्संग में जाते थे एकदम खड़े रह जाते, खड़े रहते सुनते सुनते सुनते कोई बात जितनी बढ़िया ये बात है तो उस बात में चल देते, ये बात निकल न जाए, ये बात बढ़िया बल्ली आज ये निकल न जाए, इस बात को पकड़ना है और चलते सत्संग उठ सकेंगे जाकर उसको पक्की बना देते कि अब ये बात हो मैंने जी नहीं जा सकते, अब इस बात को मैंने पकड़ लिया जा नहीं सकती। तो उनको मारवाड़ी और मेवाड़ी भाषा में आदि कवि कहते हैं, वाल्मीकि है वो। मैं योगदर्शन लिखा है गीता मेवाड़ी भाषा में, मेवाड़ी भाषा में श्लोक सम श्लोक जैसे संस्कृत श्लोक है जो मेवाड़ी भाषा में श्लोक है और बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, बहुत अच्छे से समझदार हुए हैं। योग दर्शन पर टीका लिखी है और कई बंद मत लिखी गई तो ऐसे हो गए। तो उनकी सत्संग की बात सुने आगे सत्संग सुनते बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, चल देते उस बात ये निकलना चाहिए, ये निकलना चाहिए, ये निकल ऐसे धारण कर देते। यूं धारण करते करते बड़े महात्मा बन गए, बड़े संत बन गए। तो सत्संग की बातों का आदर करो और वो धारण करो और अब इस बात को काम में लाना है हमारे निकल में जाए, ऐसे आप लोग करो तो इनसे लाभ होगा। ऐसी बातें हो तो फिर भी कभी पूछना हो तो थोड़ी बात लिख करके पूछा करो तो फिर बताएंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण और इसमें एक बात पूछी है कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूते सनातन, जब सभी भगवान के ही अंश हैं तो फिर ये हिंदू मुसलमान ईसाई ये भेद की बात क्यों होती है? ये अपना ही है, परमात्मा के अंश है, परमात्मा की तरफ ध्यान न दे रहे से हुआ ऐसा प्रश्न एकादश खंड में है। एकादश खंड में है कि मैंने एक ही बार कहा था फिर विचार से दूसरे आदमी जो हुए जो उन्होंने प्रसार किया जो विचार हो गया और मैं ज्यादा विषय फैल गया एकादश प्रसंग आता है। तो वो दूसरों के आदमियों के करने से हिंदू मुसलमान आदि बन गए, उन्हें कई कई बन जाएंगे, कोई आदि नेता बन जाएंगे तो अपनी अपनी बुद्धि से लगाने से बन गए, अपनी बुद्धि छोड़ दे बाद्य को छोड़ करके भगवान हमारे हैं ऐसे हो जाए कुछ ठीक हो जाएगा, हिंदू भी ठीक हो जाएगा मुसलमान ठीक है सब ठीक हो जाएगा, भगवान की तरफ प्रचार करे। ये हुआ है कुसंग से, अभी के कुसंग करने से हुआ अलग अलग। देखो साधक का भाव क्या होना चाहिए, जो आदमी साधन करना चाहता है उसको दुनिया की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको अपनी वृत्तियों की तरफ ही ध्यान देना चाहिए कि मेरी वृत्ति ऐसी क्यों हो रही है, ये मुसलमान क्यों हुआ, हिंदू ऐसा क्यों हुआ, पशु पक्षी ऐसे क्यों हुआ, ये साधक का काम नहीं है। साधक तो अपने अपने मन भी नहीं शुद्ध होता तो सबका भार ले लेंगे सिर पर तो कैसे शुद्ध होगा, सुधार नहीं होगा उसे। इस बारे साधक को तो अपने भाव कोई पूछे तो उनको प्रेम से बता दिया तो अपने भाव सुधार करते ही चला जाए। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना भवन सुधार। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, ईसाई क्या करते हैं, मुसलमान क्या करते हैं, यहूदी क्या करते हैं, ये हिंदू क्या करते हैं, आयुषवादी क्या करते हैं, ब्रह्मवादी क्या करते हैं, ये मुसलमान ये आचार्यों का काम है, जो आचार्य हुए उनका काम है, साधक का बिल्कुल काम नहीं है, जाना ही नहीं, अपने साधन में तत्परता में रहो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, भलो करो बुरो करो, तेरे भावे जो करो नारायण तू बैठ गए अपना बोल बुआर अपने शरीर को अपने अंतःकरण को और क्या है खास बात तो ये बात याद रखो साधक के लिए इस बात का ख्याल रखना पड़ा तुझे क्यों होंगे कैसे होंगे इनका कोई पार नहीं आएगा पार पार सकोगे नहीं आज दिन कितने मत मतांतर होंगे कितने शुद्ध होंगे महात्मा होंगे कोई भी सुधार कर नहीं सका अपने सामने आवे उनको बात कह दी सामने सुधार दी बस पूछे उसको बात कह दी और अपने अच्छे अच्छे बात प्रकट कर दी और विशेष कर कहना उसमें ये भी नहीं है ये सुनाने का काम है ना ये भी कोई बढ़िया नहीं है मेरे कहने से आसो तो आप पर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तो खुद कहता हूं बोलता हूं परंतु मैं अपनी मर्जी से नहीं बोलता हूं मर्जी लगा लेता हूं ये गड़बड़ी होती है हमारी गड़बड़ी है परंतु मैं तो कहने से बोलता हूं और जिसमें अच्छा हो तो मौका पड़े तो बोलते रहूंगा यार मौका पड़े तुझे बोलते हो तो कभी कभी तो मेरे मन में बोलने की आती है अब वो कम आती है पहले कभी से बहुत कम हो गई है आवश्यक है इस वास्ते स्वभाव पड़ गया लोगों की आदत पड़ गई इस वास्ते बोलता हूं साधक के लिए ज्यादा बोलना करना जरूरी नहीं है बोलने में अगर अपने को लाभ दिखता हो नई बातें मिलती हो तो बोलना चाहिए मेरे को जो फायदा हुआ है बोलने से बहुत फायदा हुआ है गीता जी का मनन मैंने बैठ करके नहीं किया है गीता को देख करके खूब मनन करूं ऐसा किया नहीं है किंतु कहने कहने में मनन हुआ है लोगों ने कई बातें पूछी है उनको उत्तर दिया है वो बात कह देता हूं मैंने मनन नहीं किया है मनन हो गया हो गया हो गया तो इससे लाभ होता है बहुत बताओ ज्ञान होता है बहुत साफ होती बात है परंतु मैं समझा दू अज्ञानी है मैं ज्ञानी हूं ये अभिमान साथ होता है ये अभिमान पतन करने वाला है ऐसा अभिमान न निकले मैं समझता हूं ये बेसमझ है ऐसा बात नहीं रहा भगवान है साक्षात हमारे बोलने की इच्छा को पूरी करने के लिए श्रोता रूप से बढ़कर के आए हुए हैं ये मेरे पर कृपा करके बने हैं साक्षात है वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव ही है इस बात को याद रखें मैं बहुत समझदार हूं ये मूर्ख है ऐसा नहीं ऐसा भाव पहले होता है पर ये भाव बढ़िया नहीं है बढ़िया भाव है भगवान है साक्षात परमात्मा है मेरे बोलने की इच्छा है एक मेरी आदत है उस आदत को ठीक करने के लिए श्रोता का रूप धारण करके पधार के सुनते हैं समझे भगवान की सेवा कर रहा हूं सेवा बढ़ जाए उतनी अच्छी है ये अभिमान बार बार आता है हे नाथ हे नाथ भगवान को पुकारो बीच बीच में पुकारते रहना और मैं सोचते रहना हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु तो भगवान की कृपा होती रहती है सत्संग से बात सुनती रहती है ऐसे मेरे तो काम पड़ा है जब बातें मेरी अच्छी आती है अच्छी अच्छी बातें करता हूं अभिमान आता है तो सत्संग करता मैं शेर जी से मिलता तो शेर जी व्याख्यान में सत्य बात आती कैसी गड़बड़ी मूर्खता है आप ही उतरा था मैंने पूछी और जब होते कि मैं ठीक नहीं है तो व्याख्यान में आता घबराना नहीं चाहिए अपने लगे रहना चाहिए, फायदा होता है। ऐसी बात मिलती है ऐसी, बिना पूछे ताचे आप यहाँ ऐसे व्याख्या में मिलती है बातें। भगवान की कृपा है, भगवान सब कृपा करते सब पर। आपके भी मन में आवेगी बात तो भगत पर आपको उत्तर मिलेगा, सत्संग मिलेगा, बिना पूछे मिलेगा। और कई जगह मिल जाए, कठिन मिल जाता है, भगवान की कृपा है। और कृपा का सहारा जी तत्ते अनुकंपा समीषमाना ब्रह्मा जी ने कहा है। एक बात भक्त मत हृदय वाणी सही से नमस्कार करता रहे और बात मनन करता रहे, चिंतन करता रहे, गीता पढ़ता रहे, विचार करता रहे, चलता रहे। भगवान नहीं बात है, भगवान नहीं बात है, सबको नहीं बात है, सब पर भगवान ही, सब पर मोरी बराबरी दया, सब के ऊपर मेरी दया बरोबर बरोबर है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, भगवान की दया सब पर, सब जीवों पर, पशु पक्षियों पर, वृक्षों पर ही स्थावर है, जंगलों पर ही स्थावर पर भी है। ऐसी कृपा है, भगवान की तरफ ध्यान दो। एक मेरे आजकल विशेष तरह है कि भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं और मेरे नहीं है। संसार में कोई भी अपनी चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक रोम रोम में है। ऐसे भगवान अपार है, उनमें हमारी चीज कोई है ही नहीं। ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर में मेरी चीज नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, अहम अहम कहता ये मेरा नहीं है, ये अभिमान बदलता है। अभिमान है वो मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मेरे भगवान है, सब संसार मेरा नहीं है और मेरा नहीं है। इसमें एक बात बहुत बढ़िया है, वो सावधानी से करनी चाहिए। संसार सब संसार से मेरा मूल्य अधिक है। सब संसार अनंत ब्रह्मांड इकट्ठे होकर के मेरा कल्याण नहीं कर सकते। और मैं भगवान की बात को लेकर के सब कल्याण कर सकता हूं। ये बात है, सारा संसार मेरा उद्धार नहीं कर सकता। संसार के पास में मेरे उद्धार करने की चीज है ही नहीं। और भगवान की कृपा से मेरे पास ऐसी भगवान की बातें हैं जो दुनिया मात्र का कल्याण कर दे। ऐसी बातें कि मैंने सुनी है, थोड़ा समझ और विचार करो। संसार में मेरे लायक कोई चीज है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों? संसार नाम है प्रकृति के कार्य का, प्रकृति और प्रत्येक कार्य मेरे को क्या करते न्याय करेगा। और मैं हूं परमात्मा का, परमात्मा की बात बताता हूं तो सबको नई बात मिलेगी, और मिलेगी परमात्मा की, मेरी नहीं है। परमात्मा का हूं मैं, इस वास्ते वहां से आती है तो दुनिया मात्र कल्याण हो सकता है, दुनिया मात्र उद्धार हो सकता है। वो मेरी शक्ति नहीं है, व्यक्तिगत काम नहीं है, ये भगवान की कृपा है। ऐसी बात है, भगवान की कृपा से दुनिया मात्र है, उससे अपना मूल्य बढ़ाना चाहिए। मनुष्य के भीतर जो तो कमजोरी है कि भी अन्न बिना हम जियेंगे नहीं, बिना वस्त्र हम जीते नहीं रहेंगे। अन्न और जल और वस्त्र सब इनके बिना हम जियेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं जान रही। आपका जीवन ये नहीं है, ध्यान देकर सुने। मनुष्य का जीवन छोटा सा नहीं है, आपका जीवन बहुत बड़ा है, ये शरीर तो बहुत छोटा है, पहले 20 50 60 70 100 वर्ष तक है, 100 वर्ष हो जाए, बहुत छोटा। हमारा जीवन है बहुत बड़ा, कई कल्प बीत जाए, कई युग बीत जाए तो भी हमारा जीव समाप्त नहीं होता, इतना बड़ा जीवन हमारा है। हम अंदर के बिना नहीं रह सकते, इन चीजों के बिना हम नहीं रह सकते, ये बिल भाव उठा देना चाहिए। शरीर छूट जाते क्या होगा, हम थोड़ी मरते हैं, मरता है शरीर, हम नहीं मरते। हमारा जीवन छोटा नहीं है, हमारा जीवन बड़ा है, हम भगवान के अंश है। जैसे भगवान अपार है, अनंत है, असीम है, ऐसे हमारा जीवन भी असीम असीम है, अनंत है, नित्य है। इस बात से संसार की गुलामी हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए, इसके बिना हम नहीं रह सकतेगा, हम क्यों नहीं रह सकते। हमारी एक कांसा करे, उत्पत्ति और विनाश वाली चीज हमारी कैसे होगी। बहुत मार्मिक बात है, एकदम सच्ची ठोस सिद्धांत की बात है कि जो मिलती है बिछड़ जाती है वो मेरी कैसे। मामूली बात है, मामूली बहुत बढ़िया बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। जो मिलती है बिछड़ जाती है वो हमारी चीज नहीं होती, हमारी चीज मिली हुई है, बिछड़ी कभी नहीं, पहले से मिले हुए हैं, भगवान हमारे में है, जो कदी मिलेंगे वो से मिले हुए हैं, और जो छोड़नी है वो छूट ही नहीं है। ये तो बात है, कभी मिलेंगे भगवान वो हमारे मिले हुए हैं, अभी मिले हुए अभी, और जिसको छोड़ना है त्याग करना है उसका त्याग हो ही रहा है, सत्य ही हो रहा है, वो मेरी नहीं है। शरीर है, योग्यता है, बल है, बुद्धि है, विचार है, ये सब हमारे नहीं है, ये नष्ट हो रहे हैं। और सच्चिदानंद परमात्मा है सत्ता, नित्य सत्ता, नित्य सत्ता हरदम वो हमारी है, हमारे पास है, हमारे पास है। और योग्यता है, बढ़ाई है, बहुत बताओ ज्ञान है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा है ही नहीं। संयोग होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है, वो हमारी चीज है ही नहीं। और हमारी जैसी चीज वियोग कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, वियोग है नहीं, केवल मान्यता है वियोग की, वो मिट जाएगी, सत्संग मिट जाएगी। हमारा है वो सदा हमारा है, और जो आता है मिलता है बिछड़ता है बिछड़ता है वो हमारी नहीं है। ये बहुत कीमती बात है, श्रेष्ठ बात है, ये आती है जाती है, आती है जाती है। शरीर भी मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, विचार भी बिछड़ आते हैं बिछड़ते हैं, रुपये भी आते हैं जाते हैं, मकान भी आता है जाता है, कुटुंब भी आते हैं और जाते हैं, मेरा कोई नहीं है। जो हमें तैयारी छूटते हुए हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, हमारा बहुत दबी बात है, बहुत शेष बात है, बड़ी उत्तम बात है, कल्याण करने वाली बात है। आप भी समझो अपनी कैसे होगी, मिल गई बिजुड़ी अपनी कैसे होगी। हमें सत्संग में इतने भाई बहन आ गए, इतने आगे चले गए, तो हमारे कैसे हो गए बताओ, कैसे बाबा आ गया मिल गया, रुपया आ गए चले गए, हमारे कैसे हुए, मकान आ गया चला गया, हमारे कैसे हुआ। ये हमारे बिछड़ जाते वो हमारी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। हृदय से मानना चाहिए कि हमारी नहीं है, ये चीज अपनी है ही नहीं, अपनी मानना है ये धोखे बहना है, ये कोई नहीं है। ये तो विष्णु नामक चीज है, मिलती है वृद्धि, मिलती है वृद्धि, मिलती है वृद्धि, वो हमारी नहीं है। हमारे प्रभु कभी विषमते ही नहीं हमारे पास है। हम नरक में जाओ तो वहां भी है, हम स्वर्ग में जाओ तो वहां भी है, हम बैकुंठ में जाओ तो वहां भी है, किसी लोक में जाओ तो हमारे साथ है। भगवान कभी हमारे विषमते ही नहीं, विषमते ही नहीं, विषमते ही नहीं, हमारे साथ रहते हैं, एकदम हमारे साथ नित्य निरंतर से बात करते। उनके समान हमारी कोई चीज है ही नहीं, इसमें ताकत नहीं जो हमारे साथ रह सके। किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में कोई शक्ति नहीं है जो हमारे साथ रह सके, है ही नहीं, है ही नहीं। इस वजह से ममता है ही नहीं, हमारे है ही नहीं, हमारी नहीं है। हमारा जीवन लंबा है, कभी मरते नहीं हम। मनुष्य जीवन मानना का हमें जीवित नहीं देता, ऐसा नहीं है। आपका जीवन बहुत बड़ा है, बहुत लंबा। शरीर तो कपड़े थे, छोड़ दे बासान से जीवन आने था, अभी आया नए कपड़े पहन लेते हैं, पुराने छोड़ देते हैं, पुराने छोड़ देते नए पहन लेते हैं, ऐसे पुराने होते रहे। शरीर कई हो गए, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों शरीर आए गए चले गया, हमारी कोई चीज नहीं। हमारे प्रभु वे कभी हमारे से बिछुड़ते नहीं, बिछुड़ेंगे नहीं, बिछुड़ेंगे नहीं, बिछुड़ सकते नहीं। सर्व समर्थ परमात्मा होते हुए भी हमारा त्याग कर सकते ही नहीं, सर्व समर्थ है, हमारा त्याग करने असमर्थ है। कैसे त्याग करें, सबसे व्यापक है, कैसे त्याग करें। प्रभु हमारे है, हमारे है, हमारे है, प्रभु हमारे है। भाई बहनों से कहना है, आप बहुत बढ़िया बात है, हमारे है प्रभु हमारे, वो है, है, है। वो है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, है नहीं, दो चीज है, एक प्रभु और सब नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये नहीं है हमारे के साथ। हमारा तो है वो हमारा है, नहीं है वो हमारा है ही नहीं, है वो हमारा है, हम प्रभु के हैं, हमारे प्रभु है। ये शरीर नहीं है, पदार्थ नहीं है, योग्यता नहीं है, बल नहीं है, विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, आपके स्वास्थ्य सत्व ही वो नहीं है, आपके पास होशियारी वो है नहीं है, आपके पास में सामर्थ्य वो नहीं है, यही नहीं, ये हमारी है ही नहीं, हमारे प्रभु है, एक प्रभु हमारे, एक प्रभु हमारे, और कोई हमारी चीज नहीं है। एक कुटुंब हमारे नहीं है। जीते रहते रहते ये अनुभव आपको होता है, माँ बाप सदा नहीं रहते, स्त्री पुत्र है जो नहीं रहते, अभी रहते तो हम नहीं रहते, इसे वियोग जरूर होगा। ये वियोग रहने वाली हमारी चीज है ही नहीं, जिसका वियोग होता वो हमारी नहीं है, जो मिलती है विश्रुति मिलती है वो हमारी नहीं है। ये पहचान है उसकी, मिलती है विश्रुति है वो हमारी चीज होती है नहीं, हमारी है ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती है नहीं, उसे ममता करना गड़बड़ी है। अपनी आत्मीयता भगवान के साथ में, संसार के साथ ममता है, ममता देती नहीं, मिटती नहीं। अरे भगवान के साथ आत्मीयता है, वो मिटती नहीं कभी, अरे मिटेगी नहीं कभी। आप नरकों में जाओ, वे सदा लाख जोड़ी में जाओ, जल स्तर बढ़ जाओ, थक कर जाओ, नव स्तर बढ़ जाओ, भगवान साथ में, भगवान सदा हमारे साथ है। तुझी कोई नहीं चढ़ने वाली है ही नहीं हमारी। शरीर मर जाए तो मर जाए, कई बार मर गया शरीर, मर गया बहुत, मर गया शरीर कई दर्द की है, ये हमारे है नहीं, हमारी चीज नहीं है, हमारी चीज भगवान है, परमात्मा वो हमारे है। हमारा जीवन छोटा नहीं है, हम भगवान के साथ ही है, मैं वास हूं। ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर अविनाशी, ईश्वर अविनाशी। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। राम मरे तो मैं मरूं, मैं क्यों मरूं, मैं अकेले मैं क्यों मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, राम मरते नहीं मैं ही मरता नहीं। अविनाशी का भाग था, मरे न मरा जाए, ये मारे कोई मार देगा, बैगे तो मार देंगे तुम्हारे को। कैसे मार देगा, ऐसे ही जो मरता है तुम। शरणानंद जी ने पूछा कि महाराज आपका परिचय बताओ। हमारा परिचय कि शरीर तो सदा मौत में रहता है, हम सदा मर रहते हैं, ये हमारा परिचय। शरीर तो हरदम मौत में ही रहता है, तो मृत्यु में ही, कोड़ा मृत्यु में ही है, मृत्यु के समय शरीर मुख सही थी, ये हमारा परिचय। कहते आपने साधन बताओ, साधन लिख लो, दुख का प्रभाव, दुख का प्रभाव हमारा साधन है। आप यहाँ का प्रोग्राम बंद कर कहाँ जाएंगे, हमें क्या पता, गेंद खेलने वाले की मर्जी है, जिधर लूंगा जिसे चले जाएंगे, अपनी चिंता क्या है, अपनी कोई चिंता ही नहीं। गेंद खेलने वाले ठोकर से तुम्हारे तो ये चले जाएंगे, भाव कौन सा बढ़िया है, हमारा भाव बढ़िया गेंद का लगता है, कोई पुत्र भाव और कोई मित्र भाव और कोई पुता भाव और कई भाव भगवान साथ है, हमारा भाव गेंद का है। हार प्रिया और प्रीतम खेलते हैं तो हार और जीत हमारा अतीत है, हम जीत जाएंगे हार हो जाएगी, जो ठोकर मार दे जीत हो जाएगी, और हम गाड़ी दौड़ते हैं हमारे पीछे भी दौड़ते हैं, और ठोकर उठे प्रिया पे तो दोनों ठोकर मिलती है, मस्त रहते हैं, दोनों में सड़कों का स्पर्श होता है, हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, हमें क्या पता, गेंद को पता है कहाँ जाएंगे, जल लुट गए मालिक जल लुट गए चले जाएंगे, हमारे कोई जाना ही नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं रहना नहीं, कहीं है ही नहीं बेचारा, प्यारे की जैसी मर्जी हो वैसे करो, अपने मेरी मर्जी मर्जी बना दी, सुख भेजो दुख भेजो असंपत्ति भेजो आपत्ति भेजो कुछ भेजो, कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी, हमारे राधेन आपकी विजय है, और दोनों की ठोकर लगे चरणों का स्पर्श होता है, हमारे कुछ करना है ही नहीं, इसी मोजी ऐसा अपना जीवन बन जाए, भगवान की ठोकर लगे वह मैं हम जीव अपने आनंद ही आनंद रहता है, मौज मौज रहती है, दुख भेजे सुख भेजे कुछ भी भेजे, ना सुख रहता है ना दुख रहता है, ना संपत्ति रहता है विपत्ति रहती है, ना दरिद्र रहती है ना धनवत्ता रहती है, ना स्वास्थ्य रहता है ना बीमारी रहती है, रहने वाले कोई है ही नहीं, रहने वाले तो एक भगवान है, वो हमारे है, हम उनके हैं रहने वाले, ये तो पितर बदलने वाले हैं, बदलता रहे बदलता रहे, हमें क्या मतलब बुखार से, क्या मतलब सीख से, क्या मतलब बीमारी से, क्या मतलब निरोगता से, क्या धनवादता से मतलब, क्या निर्धनता से मतलब, क्या मान से मतलब, क्या अपमान से मतलब, क्या निंदा से मतलब, क्या प्रशंसा से मतलब, हमारे मन मतलब है ही आता जाता है, वायु क्यों गर्म होता है, कभी ठंडा आता है, कभी वर्षा आती है, कभी वायु आता है, कभी ठंडी आती है, कभी देरी आती है, आता रहता है आता है, फिर तो कोई जाता नहीं, आते जाते हैं तमाशा देखते हैं, विपत्ति विपत्ति देख ली, संपत्ति और संपत्ति देख ली, ठीक है तमाशा है, खेल है, हमारा तो मोह से मन का शर्म रहते हैं, शर्म है मन, जीवन लिखते हैं जीवन लिख लो, दुख का प्रभाव है तुम्हारा परिचय है हमारा, शरीर तो मौत में रहता है, हम हमारे रहते हैं, ये हमारा परिचय है। फिर तो मौत में रहता है, ये तो मौत में ही रहता है, मरता ही, फिर नहीं बात क्या होगी, और हम सदा ही अमर रहते हैं, कहीं मरते ही नहीं, ये हमारा परिचय है। ऐसी बोल है, हम भगवान ही है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान ही है, भगवान हमारे हैं। जाई विद्या के नाम ताई विद्रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विद्या के नाम जाई विद्रही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई विद्या के नाम ताई विद्रही है, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, जाई विद्या के नाम ताई विद्रही है, सीताराम सीताराम कैसी मौज है। और सुनाओगे भाई, अरे पद सुनावेगा, जरा नाचू, जैसे नाच नचता हो वैसे नाचू, ध्यान दे महाराज, आप जैसा नाच नचाओ कैसे, जैसा वेश दो वैसे ही, जैसा बैठा हो तो बैठा दो, दौड़ो तो दौड़ाओ, आप मर जाओ शिव करो, अपनी मर्जी कोई है ही नहीं, मौत रूप से आओ तो ठीक, मौत रूप से आम रूप से। महारा नट राजा थारे नचायो नाचू, महारा नट राजा थारे नचायो नाचू, प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचू, प्यारा गिरधर थारे घर में रहूं निरंतर, थारी हाट चलाऊं, थारे घर में रहूं निरंतर थारी हाट चलाऊं, थारे घर में थारा जन की थारे घर में थारा जन की सेवा टहल बजाऊं, मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं, मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, मारा हाँ जा रंग का कपड़ा पहिरावे वैसो सांग बनाऊं, जा रंग का कपड़ा पहिरावे वैसो सांग बनाऊं, जैसा बोल बुलावे सो जैसा बोल बुलावे मुख को वैसी ही बात बनाऊं, हमारा नट राजा हरे नचायो नाचो प्यारा, हाँ जैसा बोल बुलावे मुख सो जैसा बोल बुलावे मुख को वैसी ही बात बनाऊं, नट राजा हरे नचायो नाचो प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो नाचो, रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे भोग लगाऊं, रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे भोग लगाऊं, प्यारा थारे भोग लगाऊं, प्यारा थारे भोग लगाऊं, खीर पुरुष या छाछरा बड़ी, खीर पुरुष या छाछरा बड़ी सबड़ प्रेम से पाऊं, मारा नट राजा हरे नचायो नाचू या खीर परुसिया छाछरा बड़ी छाछरा बड़ी सबड़ प्रेम से पाऊ हमारा नट राजा हरे नचायो नाचू प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो घर का प्राणी कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं हाँ घर का प्राणी कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं प्यारा मन मन खुशी मनाऊं प्यारा मन मन खुशी मनाऊं थारे इन मंगल विधान में थारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं हमारा नट राजा हरे नचायो नाचू क्या थारे इन मंगल विधान में थारे इन मंगल विधान राजा हरे नचायो नाचू प्यारा गिरधर हरे नचायो जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जू गिर जाऊं जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जू गिर जाऊं जो तू माथे ऊपर बिठावे जो तू माथे ऊपर बिठावे तो भी ना शर्माऊं हमारा नट राजा हरे नचायो नाचू प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो नाचू हमारा नट राजा हरे हाँ कोस हजार पकड़ ले जावे तुम्हारा नट राजा हरे नचायो नाचू हाँ जो तू आसन मार बिठावे जो तू आसन मार बिठावे दो नाई हिलाऊं हमारा नट राजा हरे नचायो नाचू प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो नाचू जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरख सो जाऊं जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरख सो जाऊं ओढ़ सिरख सो जाऊं ओढ़ सिरख सो जाऊं जो तू काल रूप बन आवे जो तू काल रूप बन आवे लपक गोद में आऊं जो तू काल रूप लपक गोद में आऊं हमारा नट राजा हरे नचायो नाचू प्यारा गिरधर हरे नचायो नाचू उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखावो। थारी मन चाही मैं प्यारा, थारी मन चाही मैं प्यारा, अपनी चाह मिलाऊं भारा। नट राजा थारे नचायो नाचो, थारी मन चाही मैं प्यारा, थारी मन चाही मैं प्यारा, अपनी चाह मिटाऊं हारा। नट राजा अरे नचायो नाचो प्यारा, गिरधर लाल थारे नचायो नाचो हारा। नट राजा अरे नचायो नाचो हारा, नट राजा अरे नचायो। अब देखो भाई, थोड़ी दाल चुप साफ रहना, कीर्तन करे बीच में नहीं उठना, कीर्तन बने बाद में जय बोल दो बाद में उसका, पहले नहीं उठना, क्या रहेंगे पहले, सभा बिगड़ना नहीं, सभा नहीं बिगड़ना। ये कुछ सुना दे अभी और सूचना दे दे, पीछे कीर्तन करे, कीर्तन पीछे नहीं उठना। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।